بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين دیتا ویل کېږي سورة السجدة مکی سورة د مؤمنون وروسته نازل شوی د تور نه مخکې پنځه اویایم دی او د دې نور رومونه هم شته دی سورة المزاجع هم ورته ویل کېږي او سورة السجدة اللقمان هم ورته ویل کېږي د دې نه مخکې سره ربط څه و سورة لقمان کی تردید مکمل و پا شرک دا مشرکینو دا دیویل چا منگ عقیده لرد چدا زمان شپا دیم وزدل تا اللہ رب وزد دا آیرت کی سلورم آیت چدا اللہ رب وزد وی سلورم آیت ما لکم من دونه من ولی ولا شفیع دا اللہ نسوک دا اللہ نے سوا سوک دا سے سپارشنے اونو ولی سورہ لقمان کی اس بات دا توحید و فادلہ عقلی او سرا و سرا دا شرکی پنا پر شفاعت قاری دارنگی دا سورہ چھے تفصیل لے دا آخری آیات دا لقمان دیکھے وے تفصیل لے داور سورة چنن پر شفاعت قهری سلو رمیت اورد شرک پر تصرف بم کئی پینزم کی اورد شرک پر لیلم شپگم اول سمایت اورد شرک پر دعا بکئی پر شپار سمایت دی سورت کی بیاس پر تکرار اسماء حسنا پینزری او خلاصر سورتم دارا دو بابو نری پر دیکی اول درشت مایت پوری دیکھ اول ترغیب دید اللہ قرآن کلام تا قرآن دیم آیت بیزا جردی منکرین و تادرین کی بیدری دل دی سلورم پینزم اوام کی اوزا جردی پینکار دا آخرت لسم او تخویب اخروی دولسم دیر لسم سر لسم بی بشارت دی پینزل لسم شپار لسم اول لسم او تقابل دی پما بین دا مومنین او دارین کافرانو کیم اتل لسم نل لسم شلم آیت او تخویب دنیوی اشتم او زجر دو اشتم پا حدیث و گردی صورت پا زائلم نی نبی علیہ السلام بر جمعی پا سہر دالست پا منزکی دا بیرستو حالا تعالی الانسان او بل روایت کی رازی چه نبی علیہ السلام بنو دکی دا ترسو پور بیچ دا صورت نو رسلی ایت لامیم تنزیل او تبارک اللہ دی بید الملک دائی فضائل لی بسم اللہ الرحمن الرحیم خاص پا مدد دنم دا اللہ تعالی چی عام ربان او خاص می ربان دے شروع کم دے سورت ایت لامیم اللہ عالم بمرادیم دے پا مراد اللہ پوئی او دارنگی اجاز دو قرآن دیب تنزیل الكتاب لا ریب فیه من رب العالمین دا صدق دو قرآن کریم دی دا پارا ترغیب دیکی اشاره دا چه مرتعبین چی دی شک کون که اگر چی دی دی لیکن داغی دی ارتیاب پوجا پا قرآن کی کم سنشتره نقصان قرآن کریم کی ریب نہ پیدا نشتر و نبو کی پیداش نازل دل دے کتاب لا ریب فی نشتر شک و دیکی من رب العالمین در طرفا در رب دو مخلوقاتنا ام یقولون ابتران آئی دیوی چی دزان اجور کردے دیتوی زجر او صدق دنبی علیہ السلام آئی دیوی دزانی جن کلیلے دا قرآن بل والحق من ربک بلکی دا قرآن حق دیلے طرف در افسان لتنذر قوم ما آتاهم من نذیر من قبلک دا دیر پارچی وی رب دی سرا قوم چی ندیر آغرد تسوکی رونکی مخیستانان دیکھ اشارہ دے تھا چی انذار دے دیر ضروری دے وری جی جاہلان خلق دے او اشارہ چی دا قوم دے نبی تر دیر محتاج دے ہدایت دت ذکر جہالت داغی لعلہم یحتدون دے دیر پارا چی پہ ہدایت چیم یحتدون مانتا توحید تراش و دارنگی ثابت بھی دلائل آغا توحید چی آغا ثابت بھی دلائل آغی تلار پیدا کی اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینهما فی ستت ایام ثم استوى علی العرش دا تفصیل دے انذار دے پا ذکر توحید سارا دا دلیل عقلنا اللہ غزاد دے خلق السماوات شبیدہ کرید اسمانون والارض از مکام وما بینہما واسج ما بین دے دوارو کرید فی ستت ایام پشپگو ساتن کیم یا شپگو رضو کی ثم استوال العرش بے برابر شو پارش بانی مالکو من دونی ہی من ولی ولا شفیم دا بے برابر شو دے پارش نشتا تاسو لرا مالکم من دونه من ولی ولا شفیع نشتا تاسو لرا من دونه سوا داغینا من ولی انسوک دوس ولا شفیع و نسپارشی ایسوک نشتا چه دوستی مکیو دارنگی تصرف ساسو رو پارو او شفیع مانا سپارشی حاصل داره دای د زوج را فار دوړ نه پې چنه بدی ولی او نور شپې افلا تذکرون نسیت نو قبل وې افلا تذکرون معنا ایها القادرون دا تاسو ولی نسیت نو قبل وې نسیحات قبول کی دینا ابلا تذکرون یدبر الامر من السماء الى الارض دا عقلی دلیل دی یدبر الامر تدبیر کی دا هر کار من السماء دا اسمان دا الى الارض طرف دزم کتاب ثم يعرج اليه بخيجي اغتكار في يوم فاورس كي كان مقداره چلي اندازه داغي الف سنه تنزر كال مما تعدون دانا چتا ششمار كوي ده ده سمقصد ده دابل دلیل ده اصل كي چار کل الله رب العزت خالق ده مخيوه او ده عرش ده پاسا مستوی نوز دا اللہ رب عزت اختیارات ذکر کے چھو گور اختیار من دے اختیار دا اللہ دے بل چاہتے کارنانی دسماری لی چھو بل سوک دیو کی دا عالم چلو ان کے ماغرے نو قطبان و غوثان نشترے چھوے چلے تدبیر یا کئی بیدار چھو دبیر الامر من السمان حاصل دار چھو اللہ رب عزت دا یدبر الامر یو قول پا گداره چا اللہ رب العزت قضا کئی دا قضا او دارنگی دا وحی او یا امر دو دنیا دا اسمان نا ناغ ملائکو تور کی غزم کی ترشت بید اغا ملک بردی اللہ رب العزت طرف فا ایام دور در دنیا کیم نو دو ایام و دو رضی دنیا نو دغا ملک چکم دے پا یو رض که دا سفر او دا مسافت توی پتلول و رات تلک چه دا زر کالا جوڑی گی لکا حدیث که بی ارادی پینز سوا کالا رات تلول و کزیدل و پینز سوا کالا خطل نظر کارش دو رضی دن نو دون مقصد داره دا ملک زی رازی پا داغون مقدار که دا اللہ رب عزت احکامات لی روڑی دین دارے یدبر الامر امر دنیا مراد امر دنیا دے او مدد ایام دنیا مناصر لازمی کی قضا و قدر دبر نظم کی تا قضا و قدر اللہ رب العزت نازل ایم دا اسمان نظم کتاب بے اخی جاغت مانا اعادہ دا امر بے تکیات و تدبیر کلا کلا چی قطع وشی دا امر دا امراو او دا احکامو دا غب پیسلو دا کارونو دا حکامو او اللہ رب العزت یہ کیوشی پر کارونی ارس اللہ تا پاتش بے دیت مقصد دے مانا پی یوم انکان مقدار والپا سنتین نردین مراد بیا غورز دا قیامت پورز دا قیامت قدرت بارس ختمش ودا بیا با قیامتی نو مراد تینا ورز دا قیامت زکا هر ورز دا قیامت چی دا پا مقدار دا زر ورز بانی دا او مجاہد دلتا وی چا اللہ رب العزت قضا کی دیو کار آل پا سنتین پا ذر کالکیم پیو ورس کی چاگر زر کالو دا پیو ورس کی اللہ کی بے ملک تور کی دا زر کالو پیسلو کی و ملک لیور کی پیو ورس کی بے ملک سکم دے آغا تور کی نو آغا مثلا ورسی دیتا بے چاگا تورش انو زر کالو لے بیور کی دارنگی ہمیشہ را پاراوی کی اللہ پاک دا زر زر کالو پیسل اللہ کی و ملک تور کی خودن سے یہ سوال دا راضی چھے آیت دا معارض کی راضی خمسین آل پس سنتین آل تا وہ چھے ملائک آگئی تزی تو پنزو زر کالو دل تیزر کالو ویری دور دیر وجن یو جواب ادا کرے علماء چھے مراد دا خمسین آیام الاخرہ دی چھے اللہ رب عزت گرزور استغفار دا آگئی پکو پارو بانے بشان تر زرو میشت دا خمسین آل پسنہ دا پنزو زرو کالو او پا عام و خلقو بانی دا دا زرو کالو پشان یعنی کافیرو بانی گران دا او پا عام و خلقو بانی استان دا یادار چی قیامت کی ورزی بعض داغین چی داغین مقدار دے زر کالا او دا بعضو مقدار دے پنزو زرو کالا چا داویلی چی قیامت کی اوقات مختلف دی کافر تا عذاب ورکولے کی دی جنس تا عذاب نہ چاہ زر یو جنس تا عذاب زر کالا بے داغین منتقل کی گی بلتا پا مدر پنزو زر کالا کی چاپو کی داوید چی مواقب دا قیامت پنزو زی ہر یو مواقب چی دا پاکی زر زر کالا نو پنزو جوڑی دارنگی نور اقوالم پکی علماء علی کری دارنگی چاویل چی مراد دا یوم نا وقت دے او مانا سرا تارج الملائکت و روح الی پی وقت انکان مقدار والپسنا چی خیج آتا ملائک و روح پاورس کی چی داغی مقدار زر کالا دے او بالوقی چی مقدار داغی خمسین الپسنا لکدا تفسیر قرطبی ذکر کری ذالک عالم الغیب والشهاده دا غزات خبر دے په پټو په کاروانه دا عقل دی مدبر دی ځکه چې تفصیلی علم لري الله دانم دا ذات عالم دی په غیب او شهادت او په کاروانه العزیز الرحیم زورور دی رحم کوونکی الذي احسن كل شيء خلقه وبدا خلق الانسان من طين دا دليل عقلي ان پوسي ها ذات دي چې خسته جوړ کړی دی هر یو شی احسن كل شيء مناسب شکل یې شل ور کړی احسن كل شيء چې خسته جوړ کړی دی معنا احسن معنا خسته جوړ کړی دی او كل شيء معنا هر شی خلقہو چی پیدا کرے دے آگے خیستہ جور کرے وبدا خلق الانسان من تین او شروع کرے دے پیداش دے انسان دا خٹنا آدم علیہ السلام ثم جعل نسلہو من سلالت من مائی مائن بے جور کرے نسل دا غدنا چول دو بوس پکنا سلالہ چی پزور سر روی ستلش مقصد شہوت سر روی چی سلالت من مائی مائن دانا چول دو بوس بکنام ثم سواه ونفق فيه من روحي وجعل لكم السمع والابصار والافئده بي برابر كل ده غلنا او كل فايك روح فلنا دا اضافه تشريف دي توي وجعل لكم السمع والابصار والافئده كل تسرى وغن استري والافئده وزلنا الله رب عزت در لزمنا در كريم والافئده دای د روح نور ستې کرکلی کده ظاهر دی منواجی او باطن دی لکه د روح شان یادار چې په دې سره معرفت د سدونه کی وجعلکم السمع والابصار والافئدة او پیدا کړی تاسو راغونو سترګې زلونه قلیلا ما تشکرون ډېر لږ شکر باسی تاسو تاسو قلیل اما تشکرون دادرش ارکل اچی اثبات دی صدق دی رسول او بے بیان دی توحید پا دلیلون سروش او بے داغین ایو انسان انکار کر لاللہ رب رزت وی قلیل اما تشکرون لکس تازن شکرو بس او دارنگی غگون استرگی ورسی در کی او بے ام داللہ رب رزت شکرنو بس وقالوا اذا ضللنا في الارض انا لفي خلق جديد دته وزجر په انکار د قیامت حاصل دا و چې د الله پیغمبر سید قوم ذکر شو توحید هم بیان شو درونه پای بش نو څو څلورم مقصد ذکر کی نسبت د قیامت او زجرم وقالوا واذا ضللنا في الارض اكل شيء ورخص من فزمک کے زلال و معنی دغوا تستوی چور کے دل تو لے کی عادی دن اختر شے آیا کلا شيء ورخص من فزمک کے ان لا فی خلق جدید ای خام خام پیدائش نو کی بے بمرا پیدا کی پھر وان اللہ سکے بل هم بلقاء ربهم كافرون بلکه دی پو ملاقات را خلبان انکار کون کریم انکار کی دا ملاقات قل یتوفاکم ملک الموت الذي وکل بکم ورتوایا یتوفاکم ساب و اخلستاسنا ملک الموت الذي ملک الموت مانا تاسو باندې مقرر شوی دا اصل کې دا انکار جواب دی چې ما فکر وکړ حاصل ادارې چې ستاره د الله په اختیار کې او هغه په قبض کول کوي په چا باندې په ملک الموت دایر پاره ملک الموت مقرر کړي او دا الله رب العزت قادر دی چې ملک الموت مقرر کړي قادر دی په دی باندې چه دونه نظام چلی تاسو دوباره را پورته که او دوباره هم پیدا که ورطا ویا صحاب اخلیستاسنا ملک الموت اللذی ملک الموت ها ملک ده مرک ها او کلا بکم چه مقرر شده تاسو بانه ثم ایلا ربی کن ترجعون بیا و تاسو کن لفتا و پس کلشه ملک ملک توی اب پارسیوانانو ته پرشته وی پختو کیم پرشتره شیخ عبد السلام رحمه الله وی داتې تل رکول غواړ پرشته نه دیل پکار ملک ورته وای بس دا غي و جدار چې دا مشرکین عقیده دا و چې دا بنات الله دین دا نوم یې ملر مان نسیخه حالان کې دا مذکر ملک الموت او ملک دا خلق دیوسته مشران ته ملکان دی ته ملکان ویل پکار دی ملکان نه ملکان ملائکه ته نو ملک هو سام اصطلاح دا غره هر څوک ته ملک لکه بنی اسرائیل ذکر دی بنی اسرائیل هغه ته خلق اسرائیل اوس اسرائیل اسرائیل خو یعقوب علیه السلام لقب دی ته بنی اسرائیل ویل پکار ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم دي تو تخويف اخروي او جواب دلو محذوف دي ما نتبويني لرأيت امرا نزيما فزيعا او کوچری وینې تکل آکا مجرمان چې اغیر ناکی سرو سیم ټټون کې د خپل سرونو عین دربین په ضرب دی باندې اوسبوي وای به یقولون ربنا یقولون ابکی مقدر دی علماوی وای به ربنا ای رب زمونږ ابصرنا وسمعنا فرجنا نعمل صالحا انا موقنون یا الله ولیدل منگا واریدل من پرجینا نو واپس کی منگا چیرته واپس کی مانا دنیا د سر پارا نامل صالحان چنی کمالکم عملکو نیک ان موقنون یقین منگا یقین کون کی و اوس خو بخا مخا یقین کی چې بخول ستر ګرځي ولید او په کار دارو چې په دنیا کې دا یقین کړي دو آیات کی تخویف شو مجرمین دو پر او مجرمین نمراد آسوک دی چاقی دو قرآن او دو رسول دو اللہ نا انکار کرے او دو قیامت نا انکار کرے نو دی بوی بیرتا مواپس یقینم جوڑ شوے جواب پاتیر کی رست رازی سورہ پاتیر کی وہ دیش کی چھے انہم لا ارجعون واپسی نشت وَلَوْ شَئِنَا لَعْتَيْنَا كُلَّ نَسٍ هُدَى وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ او کچیر وقتلی من خام خوال کرو منگا ہر نفس تاید آیت داغیم الله وی هدایت به مور تور کله کوچر ته مونږ وختله دام تخریب کې داخل او افسر نو سمینا سره تعلق حاصل دارې چې دنیا کې دې هدایت دې روي نه حاصل نکو چې هدایت د الله په اختیار کې دا مسبب د اهلی سنت او جماعت هم دې اللہ رب العزت انسان ته ہدایت کئی کوئی غواړي او کونه نه کئی دیر و جناح دی سنت و جماعت وی چا اللہ رب العزت دی کافران و دی ایمان او دی ہدایت اراده نه دکر او ایس کار دی اللہ دی اراده نه بغیر نش کرے او کوچیر وختلې موږ نو ورکړې موږ هر یو نفس هدا هدایت دا ولیکن حق القول مني لیکن ثابت شو دا په سلام مني زما طرفنا لام لا جهنم خا خاز بڑ دګ بکم جهنم من الجنه والناس د پیرانو د انسانانو اجمعین ټولو نه په یو ځل مان دا ورته ورځي فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا التخويف فسوزقي بسودا چني ايركله تاسو دا نسيتم لقاء يومكم هذا فسوزقي بسبب ده راول استاد ملاقات اور عزیز استاد چ دادم دا ميركله ديلم چ عمل نو کړی ان نسيناكم يقين من ايركله تاسو لرا نسيناكم دا اللہ پا بارکی دا نسبت چراشی مانا پریدو منگ تاس حیرو مانا سو پریدو منگ اینا نسیناکم یقینن منگ پریدو تاس لرواز وقو مانا دا سی معاملار سکو لکر حیر کریشوی بستا بے ترجمہ کوئی اینا نسیناکم یقینن منگ حیر کل تاس لرواز مانا دا سی معاملار سکو لکر حیر شوی بشان یادانا چی پریدو تاس لرواز نسیناکم پریدو تاس لرواز نترککم وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ وَسَقِيَ عَذَابَ دَوَامِ الشَّوَالِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ذِكْر دَهَال دَمُؤْمِنَانُ دَمُنْكِرِينُ دَهَال نَرِس دَفَارَ دَفَارَ انما یؤمن بآیاتنا الذین یقینن ایمان راوړي آیاتنا زمونږه کسان اذا ذکروا بیا کلن چې نسبت ورکړل شي ته به سلام خروا سجدا نفری وجدی سجده کوونکی وسبحوا پاکی بیانې بحمد ربهم سد حمدونو در خپلنا مانا دا اللہ رب عزت کلام پی اثر کئی اندامونو بانی دا شی پریوزی اللہ تا او پا جوا بانی دا اثر کئی چه سب بحو تسبیح و یا پاکی بیانی بی حمد ربیم ساد حمد رب دینا وهم لا یستکبیر و ناو دی تکبر نکیم دای دزل عمل مانا اندامون برابر دی او دارنگی جب ام برابر شو بقران اعوذبین برابر تتجافا جنوبو من المزاج یدون ربهم خوفا و طمعا مخی دور از حال وزدش پی حال جدائی جنوبو مرخون دی عن المزاج در دردی لگولنا دزید عرق لگولنا مانا دش پی خوب کم کئی لخوب کئی یدعون ربهم دیرا بلی رخ الخوف و تما پیر و پومیت دا مقصد نلی چکنی طول اشپا دید اللہ بندگی نا سو وقت را پاسی گید اللہ بندگی طول اشپا زوری ندا یدعون ربهم دیرا بلی رخ الخوف و تما پیر و پومیت دا اللہ رازا نیدی او تما دا اللہ در رحمت تری وَمِمَّا رَزِقْنَا يُنْفِقُونَ وَدَعْنَا شِمَا رُزِي وَالْكَلِي تَخَرْسْكِي فَلَارْدَ اللَّهِ وَزْدَا دَ رَمْزَان مِشْتَ وَدَا بِهْتَرِينَ مِشْتَ بَكَارْ دَارَ چِ بَدِي تِمْ كِسَرَي رَشْبِي پَاسِي او دَ اللَّهِ بَنْدَگِي وَكِي دَ اللَّهِ نُدُعَ گَانِ وَغَالِ او دَ دَاسْ خَلْقُ اللَّهِ نوافل پا پرائز بلنی پرائز یو یا چند ترسی ندشپی لگ وقتی را پاسی دل پا کاری اللہ بندگی کول قالا تعلم نفس ما وخفی لهم من قررت عیون بشارت دا اخروی بشارت ویدی تیر شو کارونو پس نپوی گئی سیو نپس ما وخفی لهم من قررت عیون آچی پرسات لشوی در پارا دی اخوال سرگردنام اللہ رب رضت اللہ سے ساتلی احادیث وکی رازی چی سول اللہ ساتلی داغی علم اللہ سرده آغا نمالک تمعلوم دین پیغمبر تام لکه حدیث کی رازی نبی علیہ السلام فرمائید اغوی اللہ وی عادت لعباد السالحین ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر اغوی اللہ اقرأ ما شیطن فلا تعالی سمع خیر من قرة عین دا بندگان و نیکان و رفار اللہ ستیر کری چی رچاس ترگو لی دلینی دی نقو گنو ری دلینی دی نرچاز لکی داغی سوچ راغلی حاصل دار زمان گوستاز لونو کی بیت سوچ را چی اغم ندنی ندی او بید آیت اولوس نا اللہ رب عزت دا نیکان و خلق و رپارا دیر سا تیار کری پس نکوی گی چوانا پس تاقیقت دا چی پر سات لیشوی دلارام من قر راتعیون دا پتوالی دا یخوالی دسترگنا دسترگنا جزا بما كانوا يعملون دا بدل ورکی لیش سبب بما كانوا يعملون پس سبب دا چه دی عملون کوئیم کم عملون کی دای بدل اپا من کان مومنن کمن کان فاسقان آیا آغا سوک چه آغا مومن دیده تتقابل وی آیا آغا سوک چه دی مومن کمن کان فاسقان دے دا اغچا پشاندے چا پاسقی و نافرمان این دا پشاند اغچا دے مانا ندے لا یستوون لی برابر مراد د فسق نه فسق باقی ده چې هغه ته کفر او شرک مانا مؤمن د دې سره برابر نه دی لا یستوون دنیا کې برابر نه دی او دارنګ نه په آخرت کې او نه په نعمتونو کې اما الذین آمنوا فسر چا کسان دی چا ایمان داره دا تفصیل دا ده مساوات او بشارت فسر چا کسان دی چا ایمان داره دی وامن صالحات وامن لکنه اکولهم جنات المواب فضیل رباغون دو سیدو دی نزولم من مستر بما کانو عملون فسواد عملن چدی کولن دیو تو من مستر کول کی وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ اول چا کسان چې فسق کړی دی پس دې اوسېدو دی اور دی دا حال د بل فریق او تخویب د هغې لپاره کلما ارادو هر کله چې دوی وغواړي ایخرجو منها دا چې وځي د هغې نه وعیدو پیها واپس کولی به شي پای کې دواتو کوشش شکی بیر تو واپس کی اللہ بی واپس کی دو ملائکو بزیران وقیل لهم او بغیرش دیتان یا ویلکی گی بدی تزوخو عذاب النار وسکی عذاب دور اللہ دیا کنتم بیهی تو کذیبون چوی تصفیحی تکذیب کون کیم چکم سیز بانیم تکذیب کون دل تزوق و عذاب النار یو رست برای سور سباک نار اللتی ده آلتا موانس دل تزمیر مذکر ده عذاب تراجی ده اول تا نار تراجی ده و نار ده موانس سماعیو نده ای که اشتاب کلی وَلَنُزِيقَنَّ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَام ده تخویف او خام و خیقین و بس حکومن ده تر عذاب نزدینام ده دنیا د دنیا عذاب اول ورکو یادار کم درجه والا کمزور شان دون العذاب الاکبر مخه د عذاب لینام من عذاب د دنیا ورکو مخه د عذاب د اخرت نام یا عذاب د دنیا بودا ورکه بول ورکو عذاب قبر دون عذاب الاکبر رسل عذاب اکبر اولینام لعلهم یرجعون در فراشی رو گردید گناهون نام الله تراو گرځي مار توبه وبس ومن ظلم من ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون دار دیم حال د فريق حال او په طریقې زړه او څوک دی ظالم دا شان ذکر بآيات ربه چی نسيت ورکول شي هغه ته آیاتونه د ربانه ثم رزان ها به ایراسی داغینا و مخاری داغینا اینا من المجرمین منتقیمون یقینا منگ دا مجرمان نبدلا خستن کیون دا مجرمان نمنگ بدلا خلو ولقد آتینا موسی الکتاب فلا تکن فی مریت من لقائه د دې ځنه رسول دې په دې اخیره پورې دي چې دلیل نقلی دی کتاب موسی علی السلام درشتمات به تخویب دنیوي د شپږ شتم کې به دلیل عقلی د ویشتمات شتم کې او زجر او به تسلی د نبی علی السلام ته دشتم او یقینا موږ کړه موسی علی السلام ته کتاب فلا تکون فی مریته دې ته وی دلیل نقلی پس مکه غپ شکه مل قاهد مل عيدو داغنام دا دي اسم مقصد دي دا دي او مقصد دار دير مانا گاني علماء وكري يو دار چه لقا مصدر دي مضاب دي مفول تا او زمير دهور عجير موسى علیه السلام تا مانا دي ملاقات سانا دي موسى علیه السلام سر پلیل طول معراج کی تو کنبی علیه السلام وی ماولی دو کمشک جزت لهم برا موسیٰ علیہ السلام اولد سڑے وان اولد سڑے وان غنم رنگی او اختیق کلگوتی وان او در شنوہ در سڑو پڑک یعنی او گدو مقصد نبی علیہ السلام سره ملاقات شوه خدا غی دروح سچا غیتا شکل مثالی ورکل شو دا عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات شوه خو آغا بلکل دا آغا چی سنگ اینے پا جسد سرکی آغا رنگیو دا آغا کل صورت دکا آغا جوان دے خطر دویا مقصد دار زمیر دو لقا راجی دے کتاب تا پا حضرت مذاب سران مانا من لقائی کا مثل آدھل کتاب تا تب ہم دار رنگی کتاب در کولی کی لکا موسیٰ علیہ السلام او مسیحیت دار چی کدل دے کر اللہ طرفنا دار رنگی لقا پا مانا قبول مانا مکی گتا پا میرے پشکیم د دیر چی موسیٰ علیہ السلام تکم کتاب ورکل شو آغا پر ازا سر او پا قبول سر دا قبول کلیو او پا خوشحالو دارنگی بل پا گیدار چی تب پا شک مکواب دیکی سنگ مسائی چی پا موسیٰ علیہ السلام را گریو پا تاوانی وام را دیم پاس مکی گف شک من لقائی دی ملاوی دو داغنام و جعلنا ہو دلی بنی اسرائیلو منگر زولی واغا ہدایت دا پار دا بنی اسرائیلو د تم هدایت ور دی امت او دارنګستا کتابه هدایت وجعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا لما صبروا او مونږ زول یو د دینه د کی امت د موسی علی السلام ذکر کئ چای کی دعوت او تبلیغ جاری و د اشاره دی امت چی دی امت کی بم دعوت جاری وی دی نبی علیہ السلام امت وجعلنا من امتنا منگر زولیو دی دین سرداران ایم عام دی انبیاء نبی او دارنگی بن اسرائیلو کی داغی پیغمبران چکمو او دارنگی علماء داغی اگدابت سورہ انبیاء کی رش گرزونی مداغینا و امہو دارنگی سرداران یهدون بی امرنا چاقیبا لار خود لکول لار خود لکول بی امرنا پوکم زمان سرام بی امرنا ما نسی دون الناس بی امر اللہ لما شبر ورکلزیو سبرو کوام و بی صبر والیقین تنالو امامت بی الدین ابن کسیر وی کار صبر یقین سراپ دین کی مشری ملاوی صبر سره د پر شبهات راځي شهوات او یقین سره د پر شبهات راځي وکانو بیاتنا یوقنون او دې پاتون زمون یقین لرونکي ان ربک هو یفصل بینهم یوم القیامه فيما كانوا فيه یختلفون تخویف یقین لسه هغه فیصلو کی په مند دي کې پر د قیامت پای کې چې دی او پای کې اختلاف کوونکي اولم یادی لهم کم احلقنا من قبله من القرون دام زجر دی اولم یادی لهم مانا اولم یتبین آیدی تبین شوینا دی آیدی تحکار شوینا دی کم احلقنا من قبله چی چون را حلاکل یوم مخیدینا من القرون دی پیڑونا دیر پیڑیم تبا کری یمشون پی مساکنین چی دیجی پکورون دائی کیم داغی پا قرونو کی گردی این فی ذالک الآیات یقین پدی کی خامخا نشانی دیم افلا یسمعونا فس دیناوریم اولم یرو انا نسوق الماء الى الارض الجرز فنخرج به زرعا تاکل منها نعمو والپسوم افلا یبصرون دا بل زجر دیو مقصد داری چه دا منکرین دا قید دلیلون نم عبرت ناخ آئی نگوری دی چه یقین المن چه لو بول رای لالارز الجرزی آزمکی شاڑی تا شاڑ ازمکی آئی تاو گورولی پروی چلو پا نخرجو بی زران پس رو باسو من پا آئی سر زران پس سلن تاکولو منو آنامو چی خوری داغینا حیوانا دادیم انعام ذکر کل دیو او نسبت انسانان تو خود شرافت دو وجن نور حیوانات کی دے شرافت نی ورنہ او بو خطول ساروی اگر استعمالی زناور او دا ایمہ خیقل چھو گورا ستاسو ساروی دینا زو بکوم سارو سارو بیاد زنانا او دیر محبت زان لم شیر نخلی اگر ترسگنی او بو دا خیل ساتی اکثر زنانا داسی بعضی لا پروائی نور اکثر دخپل و سارو دیر دا کی خیل ساتی او عربو کی اوکانو دا شدو ناو اگر بسر دیر می نکو جو خرید آغی نا حیوان آستا سے وان پوسو موزانو نددی او دارنگی زانو نستا سے یعنی حیوان آددی تو خرید او دارنگی ردی و نفسو نیخ آپ علایو سیرو ناپس دینوینی مانا سوچ نکی دی او دیتا نگوری چه دا کارون اللہ کئی نو پکاردار چه اللہ تا توجہ کی ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين دا زجر دا پینکار دا قیامت بانی دا پینزیشتا مایا سر تعلق چه ان ربك يرسل بينهم يوم القيامة آوائی دا چه کل بای دا فتح بیسالا ان كنتم صادقين کچی دا تاثرشتنی ویم این دعا پتا بکل ایو خدا و مقصد دی او چا داویشی مراد دین پتا مکران خوبی تدبیق نسی کی ربا بس دکب پا یوم الفتح که او دیر و خلق تا آمن ورکلشیو خصوصا طلاقا چی کمو خوبی تا سوال دارا دی چه بی بوی چلا انفع اللذین کفروا ایمانهم کافر و تبا ایمان دے پیدا نرک دیت سے مقصد ہے دو داغی جواب دا کرے چھ مراد دینا پتہ مکہ دا او مراد اللذین کپرونا مقتولین دی حال القتال چاگی دا قتال پا حال کی ملشیو لکال فراون چاگی دبیدل بیور تا پیدا ورنک لیمان وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ وَيْدَ شِكْلَ بَيْدَا وَفَيْسَلَام إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ كُتِيرَ تَأْسُرِشْتِنِي وَيْم قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ وَالْتَوَى يَوْرَزَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ فَيَدَبُونَ كِأَكْسَانَ تَعَكَ پَرُوچِكُ بَرِكْ لَيْمَانُ وَمِمَانْدِ دِي وَلَهُمْ يُنْزَرُونَ وَنَبَدِتَ مُهْلَتْ مِلَوْشِيم فَارِضًا هُمْ مُنْتَظِرًا إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ دامخ کے بانے تپریدا ما خبر زجر نبانی اور نبی علیہ السلام تا تسلیدا پارزن ہم پس مخوڑا وردینا مراد نبی پرواہ کی نلیس پرواہی مکوا او برات کے وقت پس مخوڑا وردینا وانتظر او انتظار کوا انہم منتظرون یقینا دیم انتظار کوا ان کے سبحان ربک رب العزت عما یشفون